पंचदशी ग्रंथ में विचार चल रहा है अष्टम प्रकरण आत्मा अनात्मा अंतकरण के साथ संबंध होता है। अध्यास कहा गया, कल चार प्रकार से अध्यास कहा गया है ना, मालूम होना चाहिए। ज्ञानाध्यास अर्थाध्यास एक हो गया, धर्माध्यास धर्माध्यास दो हो गए, और मालूम है किसी को? सोपाधिक अध्यास निरुपाधिक, स्वरूप अध्यास संसर्ग अध्यास, समझ में है ना। रस्सी में सर्प भास रहा है, सोपाधिक है कि निरुपाधिक है? सोपाधिक है कि निरुपाधिक है? निरुपाधिक है। क्या है? निरुपाधिक भ्रम का आ जाएगा। और जल में वृक्ष उल्टा दिख रहा है, शंख पीला दिख रहा है, ये सब क्या है? सोपाधिक। चक्षु में जब तक दोष है तब तक शंख पीला दिखेगा, जब तक वृक्ष है जल है तब तक जल में वृक्ष उल्टा दिखेगा, समझे ना। ये होते हैं सोपाधिक। अविद्या से अतिरिक्त भी जहां पर उपाधि होती है उसको कहते हैं सोपाधिक, समझे। यह पारिभाषिक शब्द है, जहां पर अविद्या ही उपाधि हो उसको कहते हैं निरुपाधिक। रस्सी का अज्ञान हो, सर्पादि का संस्कार हो तो सर्पादि का भ्रम होगा। असोपाधिक में ऐसा नहीं, ज्ञान आपका होने पर भी वृक्ष सीधा दिखता है, वृक्ष सीधा है, वृक्ष सीधा है, ऐसा ज्ञान होने पर भी आपको तो वृक्ष उल्टा दिखेगा, ये होता है सोपाधिक, समझ में ना भैया। इसी प्रकार स्वरूप अध्यास संसर्ग अध्यास, तो रस्सी में सर्प का अध्यास हो रहा है, सर्प में रस्सी का भी होता है, अयम सर्प सर्प अयम दोनों में होता है। जब रस्सी का अध्यास होगा सर्प में तो क्या होगा अध्यास? स्वरूप होगा कि संसर्ग होगा? संसर्ग होगा, स्वरूप नहीं होगा। स्वरूप तो सत्य है ही रस्सी का, संसर्ग संशिष्टत्व न अध्यस्त हो, स्वरूप तो अध्यस्त नहीं है रस्सी सर्प में, लेकिन जब रस्सी में सर्प होगा तो दोनों होगा, है ना। स्वरूप तो भी अध्यस्त है सर्प रस्सी में, और उसका संबंध भी कल्पित है, सर्प भी कल्पित, सर्प का संबंध भी रस्सी में कल्पित है, इसलिए स्वरूप अध्यास भी होगा सर्प का और संसर्ग अध्यास भी होता है, ध्यान में रखो। लेकिन रस्सी का जब सर्प में होगा तो केवल संसर्ग होगा, स्वरूप नहीं होगा। इस बार आत्मा अनात्मा में समझना है, आत्मा का अध्यास होगा अंतकरण आदि के साथ तो क्या होगा? संसर्ग होगा, संसर्ग अध्यास होगा, स्वरूप अध्यास नहीं होगा। लेकिन अनात्मा का जब आत्मा में होगा तो दोनों होगा, अंतकरण भी कल्पित है आत्मा में अहम कहने से, और अंतकरण का संबंध भी मिथ्या है, कल्पित है ही नहीं, समझ में ना। इसी प्रकार धर्मी अध्यास धर्म अध्यास, तो दो धर्मी में एकत्र हो जावे ब्रह्म तो धर्म अध्यास कहेंगे, जैसे लोहा है और अग्नि है। इसी प्रकार अहम बोलते हो, मैं बोलते हैं, तो दो धर्मी में एकत्र हो गया आत्मा और अनात्मा, कूटस्थ और आत्मा में हो गया, तो मैं बोलते हो, तो फिर आत्मा का धर्म अंतकरण में और अंतकरण का धर्म आत्मा में, ये हो गया धर्म अध्यास, धर्मी अध्यास पूर्वक धर्म अध्यास हो रहा है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो आत्मा का अध्यास, आत्मा का संबंध, कल्पित संबंध हो रहा अंतकरण के साथ, तो जीव भाव हो गया, जीव भाव हो गया, तो जीव के विषय में तीन मत है, जीव के विषय में तीन मत है। तो बताया, एक आभासवाद, एक प्रतिबिंबवाद, और तीसरा है अवच्छेदवाद। तो तीसरा अवच्छेदवाद जो है वाचस्पति मिश्र जी का है, अवच्छेदवाद, ठीक है ना भाई। और आभासवाद जो है कल बताया वार्तिककार सुरेश्वर आचार्य जी का है, ठीक है ना। और प्रतिम्बवाद जो है संक्षेप शारीरिक कार सर्वज्ञात्व मुनि जो है पंचदेशी कार का भी है। तो मुख्य मत है प्रतिम्बवाद, ये ध्यान में रखिएगा। तो वाचस्पतिर रवच्छेद आभास वार्तिक कारस्य संक्षेप शारीरिक कृताम प्रतिबिंबम यहिष्यते, ये तीन हो गया। तो आभास और प्रतिबिंब में कोई खास अंतर नहीं है। तो अंतकरण में जो आभास दिख रहा है चेतन का वो मिथ्या है, ये आभास बात का कहना वो मिथ्या है। तो कूटस्थ ब्रह्म ही सत्य है, लेकिन प्रतिबिंब बाद में ये कहना है कि प्रतिबिंबत्वेन मिथ्या है ना, और बिंबत्वेन सत्यम, और बिंब एव प्रतिबिंब इति वाद प्रतिबिंबवाद, इसको कहते प्रतिबिंब। जैसे दर्पण, दर्पण में मुख दिख रहा है तो दर्पणस्थत्वेन प्रतिबिंब क्या है, मिथ्या है। और ग्रीवास्थत्वेन जो मुख है वो सत्य है, और मुख ही दिखता है, ग्रीवास्थ मुख ही दर्पण में दिखता है, इसलिए दर्पणस्थ प्रतिबिंब ग्रीवास्थ मुख से भिन्न नहीं है, इसको कहते हैं प्रतिबिंब। आभास और प्रतिबिंब में कोई खास अंतर नहीं है, इसलिए मुख्य सिद्धांत क्या है, प्रतिबिंब। और सरल पड़ता है जीव को समझने में, साधक को समझाना हो जीव के विषय में तो प्रतिबिंब क्या है, सरल पड़ता है, इसलिए इसको ज्यादा लोग मानते हैं प्रतिबिंब बात को। तो प्रतिबिंब में क्या हो रहा है, तीनों हो रहा है ना, ये जैसे दर्पण हो गया, दर्पण प्रतिबिंब हो रहा है और उसका मुख पड़ रहा है, तो तीनों हो रहे कि नहीं, बिंब दर्पण और दर्पणस्थ प्रतिबिंब हो रहा है ना। ठीक इसी प्रकार प्रतिबिंब बात के अनुसार अंतकण हो और अंतकण में आभास हो और इसका आभास हो रहा है प्रतिमा पर वो बिंब हो गया, तो तीनों होना चाहिए। तो वो आक्षेप करता है अवच्छेदवादी है ना, वाचस्पति मिश्र जी का अनुजाई, वो आक्षेप करता है भी आभास को अलग से मानने की क्या जरूरत है। जैसे घट है आकाश से घने पर भी, तो घड़ा अनेक घड़ा रख दिया तो घटाकाश भी अनेक हो गए, अनेक हो गए कि नहीं। तो घट लिया तो वास्तविक घटाकाश नहीं जाता है, जाता हुआ सा मालूम पड़ता है, तो आकाश में न्यूनता नहीं आती है। जैसे प्रकाश का ले लो, अंदर कमरे में अंधेरा है और बाहर क्या है, प्रकाश है, तो बाहर प्रकाश में घड़े रख दिया है और प्रकाश को भर करके अंदर ला सकते हैं अंधेरा में, यदि वास्तविक आवे तो अंधकार नहीं रहना चाहिए, और वास्तविक आए तो बाहर का प्रकाश में न्यूनता आ जानी चाहिए, धीरे धीरे कम हो जाना चाहिए, लेकिन होता तो नहीं है ना। तो अलग से प्रतिबिंब मानने की आवश्यकता नहीं है। फिर गमनागमन कौन करेगा, तो गमनागमन अंतकण करेगा, तो अंतकण जाने मात्र से अंतकण अवच्छिन्न चेतन भी जाता हुआ ऐसा मालूम पड़ता है, इसलिए अंतकण में एक प्रतिबिंब मानने की आवश्यकता क्या है, है ना। तो गौरव दोष हो रहा है कि नहीं है, एक प्रतिबिंब मानने पर अधिक मानना पड़ता है, जहां पर कम मानने पर काम चलता है, अधिक को नहीं माना जाता है शास्त्र में, हाँ इसको कहते हैं गौरव दोष। जैसे वैयाकरण लोग बोलते हैं कि नहीं, अर्ध मात्रा लाघवेना हाँ पुत्र सम मन्यन्ते वैयाकरणा है, एक मात्रा यदि कम हो जाएगा तो उससे मानते पुत्र हो गए घर में, है ना। इसी प्रकार आभास को न मानने पर यदि काम चलता हो, मतलब जीव में यदि भेद आ जाता हो, अंतकरण के भेद से आत्मा में भेद आ गया, प्रातितिक हो गया, फिर अंतकरण में एक आभास अतिरिक्त मानने की क्या जरूरत है। तो आभास को अतिरिक्त मानने पर गौरव हो रहा है, आभास को न मानने पर लागव हो रहा है ना। तो ये यहाँ पर 27वां श्लोक में कहा, 27वां तो बुद्धि वचिन्ना कूटस्थ लोकांतर गमागम। ये देखो बुद्धि वचिन्ना कूटस्थ यही है जीव है, तो लोकांतर में गमनागमन हो जाएगा। बुद्धि गई अंतगण गई तो जीव भी गया, जाता हुआ से मालूम पड़ेगा है ना। जैसे कह दिया घटाकाश, तो घट घट को लाया और ले लिया तो घटाकाश भी लाया ले लिया, केवल मालूम पड़ेगा। इसलिए आभास न किम्बद, अतिरिक्त एक प्रतिम्ब को मानने की क्या आवश्यकता है, मतलब गौरव दोष हो रहा है ना। टीका भी कल हुआ था, टीका का भी आगे देखो, इसका उत्तर देंगे प्रतिम्बवादी, इसका उत्तर दे रहा है टीका में। असंगस्य कूटस्थस्य, कूटस्थ कैसा है, असंग है, असंग है। तो बुद्धि अवच्छेद मात्रणा जीवत्तम ना घटते, बुद्धि को केवल अवच्छेद मानने से है ना तो जीव हो जाएगा, ये नहीं कह सकते। अवच्छेद ना घेरने वाला, ये समझ लो घटाकाश को घेरने वाला कौन हो गया, घट हो गया है ना। तो किसको घेरा गया, आकाश को, तो आकाश को कहेंगे अवच्छिन्न, समझ में कि नहीं। और अवच्छेद कौन हो गया, घट हो गया, समझ में हाँ। तो अवच्छिन्नति इति अवच्छेद, ऐसा समझ लो अवच्छिन्नति इति अवच्छेद। शिविर द्व्यधिकरण धातु होता है ना, अब उसर्ग लगा दो हाँ तो अवच्छेद बन जाएगा, घ प्रत्यय कर लो अवच्छेद हो गया हाँ। जो अलग करे है ना उपहित को, जो अलग करे उसको क्या बोलेंगे, अवच्छेद, समझ में ना। तो मठाकाश से घटाकाश को अलग किसने किया, घट ने किया, इसलिए घट को कहेंगे अवच्छेद, हो गया हाँ। अवच्छेदक हो अवच्छेदक एक ही है, केवल प्रत्यय का अंतर हो गया। अवच्छेदक हो अवच्छेदक एक ही है, समझ में ना। तो घय प्रत्यय करोगे तो अवच्छेद बनेगा है ना, और नवल करोगे तो क्या बनेगा, अवच्छेदक बनेगा, बस इतना अंतर। अवच्छेदक हो अवच्छेदक को एक ही हो गया, हो गया ना। जो अलग करे वो हो गया अवच्छेद अथवा अवच्छेदक, एक ही बात है। अब जो अलग हुआ उसको क्या बोलेंगे, अवच्छिन्न, समझ में आया। तो अवच्छिन्न करोगे आकाश घटाकाश, और अवच्छेद अथवा अवच्छेद का कौन हुआ, घट हो गया। जिसको शब्द समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लीजिए, कोई बात नहीं हाँ। बुद्धि हो गई अवच्छेद, बुद्धि अंतकरण को बुद्धि को, और अवच्छिन्न कौन होगा, चेतन, चेतन हो गया है ना। इसलिए बुद्धि अवच्छिन्न जो चेतन होगा वो जीव होगा, ये अवच्छेदवादी का कहना है। आवाज पर नहीं माना, प्रतिम्ब को नहीं माना होगा है ना। तो इसका निराकरण कह रहे हैं, वो कूटस्थ तो असंग है ना, और वो जब बुद्धि में केवल घेर गया तो उतने को जीव नहीं कह सकते, उतने को जीव नहीं कह सकते। यदि कहोगे तो कोई भी जीव होने लगेगा फिर है ना। जैसे अंतकरण में चेतन है, अच्छा कूटस्थ व्यापक है कि परिचिन्न है, तो अंतकरण में भी रहेगा और दीवार में भी रहेगा कि नहीं, घट में भी रहेगा है ना। तो ये जैसे अवच्छेद हुआ, घट भी अवच्छेद हुआ, यदि बुद्धि अवच्छेद चेतन को जीव कहोगे तो घट अवच्छेद चेतन को भी जीव कहो है ना, ये दोष होगा। इसको कहते अतिव्याप्ति, अतिव्याप्ति दोष होगा। जीवत्व का लक्षण कर रहे हो है ना, तो बुद्धि अवच्छिन्न चैतन्यम जीव, ये लक्षण करोगे तो घटावच्छिन्न चेतन वो भी जीव होने लगेगा। इसको कहेंगे अतिव्याप्ति हाँ, समझ में आएगी नहीं, ये अतिव्याप्ति कहेंगे। जैसे श्रृंगितम गौर लक्षणम, न्याय में करते हैं कि नहीं, श्रृंगितम गौर लक्षणम, सिंह वाली को गाय बोलेंगे तो भैंस में भी सिंह होती है, तो अतिव्याप्ति होगी कि नहीं, ये दोष दे रहे हैं। देखो असंगस्य कुटस्थस्य बुद्धि अवच्छेद मात्रणा जीवत्वम न घटते, जीवत्व का लक्षण नहीं घटेगा। बुद्धि विच्छिन्न चेतन को जीव बोलोगे तो लक्षण नहीं घटेगा, लक्षण तो गया लेकिन दोष आ गया। लक्षण उसको कहते हैं जिसमें किसी प्रकार का दोष न हो। अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, तीनों से रहित हो। लक्षण किसको बोलते हैं? असाधारण धर्मो लक्षणम, ये लक्षण होता है। लक्षण का लक्षण क्या है? असाधारण धर्मो लक्षणम, है ना? जैसे गो में ऐसा एक धर्म में धर्म है जो अन्यत्र न हो, वो कौन सा होता है? शासनादि मत्तम गल कम्बल होते ना, तो उसमें फिर परीक्षण कैसे करोगे? परीक्षण ये करोगे कि इसमें दोष है कि नहीं है, है ना? इसमें असंभव है कि अतिव्याप्ति है कि अव्याप्ति है ना? ये समझ लो। इसलिए दोष निवारणम परीक्षाया फलम, परीक्षा करोगे ना, विचार करोगे, दोष यदि हो तो दोष को हटाना है। तो यहाँ पर दोष आ गया, मान लो अतिव्याप्ति, लिखते हैं देखो, अन्यथा अति प्रसंगात इति परिहरति, टीका पढ़ रहे हैं। अन्यथा मतलब बुद्धि को अवच्छेद मानने से यदि बुद्धि अवच्छिन्न चेतन को जीव मानेंगे तो, आभास को यदि नहीं मानेंगे तो क्या होगा? अति प्रसंगात, अति प्रसंग मतलब अतिव्याप्ति दोष से युक्त हो जाएगा तुम्हारा लक्षण। फिर किसी को भी जीव मान लो, फिर तो घटा हो चाहे ना, चेतन भी जीव होने लगेगा, है ना? ये समझ लो। इति, इस अभिप्राय से परिहरती, तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, इसका परिहार कर रहा है। कौन परिहार कर रहा है? प्रतिम्बवादी, प्रतिम्बवादी निराकरण करता है अवच्छेदवादी का सिद्धांत को, ठीक है ना भाई? अच्छा आगे देखें। शृण्व संग परिच्छेद मात्रा जीवो भवेन्नहि, मात्रा जीवो भवेन्नहि, अन्यथा घटकुड्यादे, अन्यथा घटकुड्यादे रवचिन्नस्य जीवता, रवचिन्नस्य जीवता। सुनो मतलब सुनो, मन को एकाग्र करके सुनो, सुनो बोल दिया ना सुनो सुनो बोल दिया, तो सुनो मतलब, हाँ ध्यान में रखो, सुनो बोल दिया। सुनना क्या है? ज्ञान, सुनना भी ज्ञान है कि नहीं? तो ज्ञान में विधि होती है नहीं होती? फिर सुनो क्या है? सुनने का अर्थ, सुनने के लिए मन को एकाग्र करो ज्ञान में विधि नहीं होती, ध्यान मेरे को हो गया ना? कर्तृतंत्रम क्या हुआ? वस्तुतंत्रम भवेद ज्ञानम, कर्तृतंत्रम उपासनम, ऐसे में ना, वस्तुतंत्रम भवेद ज्ञानम, कर्तृतंत्रम उपासनम, समझ में ना? वस्तु के अधीन होता है ज्ञान, प्रमाण के अधीन होता है ज्ञान, तुम्हारे अधीन नहीं होता है ज्ञान। तो सुनो मतलब क्या है? मन को एकाग्र करो, तो मन की एकाग्रता में विधि होती है, ज्ञान में विधि नहीं। इधर देखो बोलते कि नहीं, मास्टर बोलेगा बच्चे को, है ना? इधर देखो, देखने में तात्पर्य नहीं हो उसका, मन को इधर उधर मत करो समझ में ना? तो ज्ञान के साधन में विधि है, ज्ञान में विधि नहीं होती। तो ज्ञान का साधन क्या है? मन की एकाग्रता, है ना? मन की एकाग्रता के लिए विधि होती है। ये सुनो वाला, मन को एकाग्र करो, तब जा करके ये प्रतिबिंब बात समझ में आएगा, यह तात्पर्य। तो कहते हैं असंग परिच्छेद मात्रात्, असंग कौन है? कुटस्थ। असंग कौन हो गया? कुटस्थ ब्रह्म हो गया, समझ में है ना? तो असंग इसलिए को सत्य है ना, है कि नहीं समझ में? अरे भाई, असंग इसलिए वो सत्य है, सत्य का संबंध वास्तविक किसी के साथ नहीं होता है है ना? मिथ्या वस्तुओं के साथ सत्य का वास्तविक संबंध नहीं होता है। जिस समय पर्दे में अग्नि दिखती है उस समय भी पर्दे का संबंध नहीं है अग्नि के साथ। संबंध हो जाएगा तो पर्दा ही जल जाएगा, फिर कहां संबंध होता है। तो असंग हो गया कुटस्थ परिच्छेद मात्रा, परिच्छेद मानने मात्र से, परिच्छेद परिच्छेदक अवच्छेदक एक ही बात हो गई, ध्यान में रखो है ना। तो परिच्छेद कौन हो गया, अंतकरण है ना, अंतकरण को परिच्छेद मान लिया हो गया ना। तो परिच्छिन्न कौन होगा, चेतन। परिच्छेद हो गया अंतकरण, और परिच्छिन्न कौन होगा, चेतन। जैसे घट हो गया परिच्छेद, और परिच्छिन्न कौन होगा, घटाकाश। है ना अर्थ हुआ, वही तो कह रहा ना, है ना। तो परिच्छेद घट के जगह पर क्या मान लिया अपने, अंतकरण को मान लिया, और परिच्छिन्न कौन हुआ, चेतन। यहाँ पर चेतन हुआ ना, चेतन हुआ। इतने मात्र से मतलब अंतकोण अंतकरण को परिच्छेद परिच्छेद केवल मानने से, और क्या न मानने से, प्रतिबिंब को न मानने से। एक एक शब्द को ध्यान कर से है ना समझिएगा, यहाँ पर ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों नहीं बोला, इसलिए समझना पड़ता है। परिच्छेद क्या कहा, मात्रा केवल परिच्छेद माना, किसको नहीं माना, प्रतिबिंब को नहीं माना। आगे समझ में ना, पहले से ध्यान में रखिएगा, सिद्धांत पकड़ में रखेंगे तो कोई बात नहीं, सिद्धांत को यदि पकड़ में रखेंगे ना, ये आचार्य कितना भी घुमा करके बोले है ना, आप घूमेंगे नहीं, ये ध्यान में रखिएगा। सिद्धांत को पकड़ में रखिएगा, शब्द में ज्यादा नहीं रहना है, सिद्धांत को पकड़ में रहना है ना। हाँ, पहले पीछे बताया था, चैतन्यम यद अधिष्ठानम लिंग देहश्च यह पुनः आचित छाया लिंग देहस्ता तत्संग जीव उच्चति, इसको ध्यान में रखिएगा। तो जीव जो है ना, कितने का नाम है जीव, एक का नाम है कि दो का नाम है, तीन का नाम है, ध्यान में रखो, तीनों को मिला करके जीव होता है, ध्यान में रखो, तीनों को मिला करके जीव होता है। चैतन्यम यद अधिष्ठानम, एक अधिष्ठान होना चाहिए, पर्दा पर्दा पर्दा होना चाहिए अधिष्ठान। पहले पर्दे को समझो, इसको छोड़ो। चलचित्र का पर्दा हो गया भाई, पर्दा हो गया ना, अच्छा उसमें क्या कर दिया कि एक मनुष्य हो गया, जैसे बना दिया मनुष्य, बना दिया ना मनुष्य, एक पुरुष हो गया दूसरा स्त्री, इधर स्त्री हो गई, दोनों अलग अलग है कि नहीं, वहां पर पर्दे की बात कह रहा हूं भाई, वो अलग अलग है। तो जो मनुष्य जो बोलोगे ना, कितने को बोलोगे मनुष्य, वहां पर कितने को बोलोगे मनुष्य, अरे स्त्री की बात नहीं कर रहा, वहां पर जो ये पुरुष है बोलते हो, पुरुष की बात ले लीजिए, तो पुरुष जो बोलो ये पुरुष है, तो कितने को लेकर पुरुष बोलोगे, बुद्धि में बैठा हो इसको, तब तो आपको जीव समझ में आएगा कि जीव क्या है। ये देहाती देहाती, देखो ये क्या है, देहाती दृष्टांत है। तो पर्दा हो गया, और फिर ये चित्र बनाओगे कि नहीं बनाओगे, है ना, चित्र जितने देश में है ना, और वो फिर कितने देश में है, पर्दे में है, तो उसका आधार भी क्या होगा, पर्दा हुआ कि नहीं। तो पहले आपने चित्र बना दिया, चित्र बना दिया कि नहीं, आज चित्र जितने जगह पर है ना, उसका ही मूल कौन है, तो कितने अंश हुआ, तीन अंश हुआ कि नहीं हुआ। अरे भी वो तो रूप पहले बनाओगे ना भैया, रूप भी होना चाहिए, और रूप जितने भी आकार है ना, और उसका मूल कौन है, पर्दा होगा कि नहीं होगा, तीन है ना, तीन को लेकर के आप पुरुष पुरुष बोलोगे वहां पर ना, केवल रूप है, और रूप जहां पर वो केवल पुरुष नहीं है, हाँ पर्दा भी पुरुष नहीं है, तीनों को मिलाकर बोलोगे नहीं बोलोगे, आगे समझ में ना, ऐसा समझना है ना, ठीक है। स्त्री में भी है ठीक, इसी बार यहाँ पर पर्दे के जगह पर किसको पकड़ोगे, कूटस्थ को पकड़ोगे, वो अधिष्ठान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो सबका अधिष्ठान है ना, ये पुरुष का भी है और स्त्री का भी है, तो यहाँ पर भी ऐसा समझना है ना। तो एक कूटस्थ ब्रह्म हो गया भैया, और ये कल्पना कर दिया अंतकरण की, क्या कर दिया? हाँ, जैसे मान लीजिए भैया, मान लो कि जिस समय कोई संकल्प नहीं है, अनुभव कर लो, जिस समय कोई संकल्प नहीं है, जिस समय कोई चित्र नहीं है तो पर्दा है कि नहीं? तो जिस समय कोई संकल्प नहीं है तो अब उस समय क्या है? पर्दा है, कूटस्थ, कूटस्थ पर्दा हो गया कि नहीं? जिसमें कोई संकल्प नहीं है ऐसा मान लो, ऐसी अवस्था मान लो, तो उस समय क्या है? आप कूटस्थ ही है, पर्दा ही है मतलब, है ना। तो लेकिन एक संकल्प आ गया, क्या आ गया? संकल्प आ गया, अंतकरण आएगा, पहला संकल्प क्या आएगा? हाँ, ध्यान में रखो, अंतकरण आएगा, और अंतकरण आने से अंतकरण झट से प्रकाशित हो जाएगा, है ना, तो मैं के रूप से हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो वो हो गया प्रतिबिंब, किसमें? अंतकरण में जो मैं कर लिया ना, वो प्रतिबिंब हो गया, और किसमें प्रतिबिंब हुआ? अंतकरण में। भाई अंतकरण प्रतिबिंब होगा ना भैया, अब दोनों का आधार कौन है? कूटस्थ हो गया कि नहीं हो गया? बात पकड़ में है कि नहीं है, है ना। इसलिए तीनों को मिला करके ना अंतकरण छोड़ सकता है पर्दे को, ना प्रतिबिंब छोड़ सकता है पर्दे को। अरे तीन हो गए कि नहीं हो गए? अंतकरण किसमें है और प्रतिबिंब किसमें है और अंतकरण भी किसमें है? अब आए कि नहीं? दोनों का आधार कौन हुआ? तीनों को मिलाया कि नहीं मिलाया? तीनों को मिला करके आप जीव हुए, मैं हुए, बात बगड़ में है कि नहीं? ऐसा समझ लो यहाँ पर भी, इसलिए पीछे सब बता दिया, ये दृष्टांत सबसे बढ़िया बैठता है और देखो, इसलिए ऐसा समझना है। चैतन्यम यद अधिष्ठानम, चेतन हो गया अधिष्ठान कूटस्थ, कल्पित कौन हो गया? पहले अंतकरण हुआ, लिंग देहस्था, ये लिंग शरीर हो गया, अंतकरण हो गया, है ना। और तत्छाया कौन हो गया? प्रतिबिंब हो गया, है ना। प्रतिबिंब कुछ नहीं है उसमें, जो मैं मान रहे वही प्रतिबिंब, और कुछ नहीं है प्रतिबिंब। जो अंतकरण में जो आप मैं मान लिया ना, वही प्रतिबिंब समझ लिया, और क्या? आगे समझ में ना। तीनों को लेकर के जीव हुआ, ना केवल कूटस्थ का नाम जीव हुआ, ना केवल अंतकरण का नाम हुआ, ना केवल प्रतिबिंब का नाम हुआ, आप समझे कि नहीं? ऐसा में केवल प्रतिबिंब को जीव नहीं कहा जाएगा, चल प्रतिबिंबों को ही जीव कहोगे तो फिर ज्ञान किसको होगा फिर? और क्या, आगे समझ में? हाँ, केवल प्रतिबिंब को जीव नहीं कहा जाएगा, यदि प्रतिबिंब को ही यदि जीव कहोगे फिर मुक्ति किसको होगी? प्रतिबिंब समाप्त हो गया, फिर मुक्ति किसको होगी? रहने वाले को मुक्ति होगी ना। मुक्ति किसको होगी? रहने वाले, जो रहने वाला नहीं तो मुक्त कौन हुआ फिर? जो रहने वाला को होना चाहिए कि नहीं? ज्ञान होने के बाद भी जो रहेगा वही तो मुक्त होगा ना, है ना। इसलिए मुक्ति भी संभव है, बंधन भी संभव, बंधन भी संभव है, मुक्ति भी संभव है, मुक्त और क्या। और क्या, यही तो समझना, और क्या समझना है? अपना स्वरूप कूटस्थ है इसलिए मुक्ति है ज्ञान से, और अपना संबंध बन रहा है अंतकरण के साथ इसलिए बंधन है, और क्या, वही तो कह रहा हूँ, और क्या है। इसलिए बंधन भी है इसलिए मुक्ति भी है, और ये भी है, बंधन भी नहीं है मुक्ति, ये बात भी सही है। और बंधन है मुक्ति, ये बात भी सही है, दोनों सही है। है ना, समझ करके रखिएगा। अच्छा, तो इसलिए बोलते हैं प्रतिबिंब को मानना होगा, केवल अंतकरण से जीव भाव नहीं आ सकता है, अंतकरण में प्रतिबिंब भी है तब जाकर के जीव हो रहा है। देखो, इसलिए बोलते सुनो भाई, सुनो, मतलब मन को एकाग्र करो। तो बोले असंग परिच्छेद मात्रा, असंग हो गया कुटस्थ, हो गया कि नहीं, तो परिच्छेद मान लें मात्र से, बोले पतिम्ब नहीं मानने से ये अर्थ हुआ, जीवो भवेत नहीं, जीव उसको नहीं कह सकते, जीव उसको नहीं कह सकते, क्या न मानने पर भैया, प्रतिम्ब कितना मानने से ही, केवल केवल अंतकरण को मानने मात्र से, हाँ हो गए कि नहीं, क्या जी प्रतिम्ब को नहीं मानेंगे, हाँ और केवल अंतकरण कुटस्थ को, कुटस्थ तो है ही, केवल अंतकरण को मानने मात्र से उसको जीव नहीं कह सकते, यदि कहोगे तो इसको भी जीव बोलो फिर, अन्यथा घट कुड्यादेर अवच्छिन्नस्य जीवता, जैसे कूटस्थ है भाई, कूटस्थ सबको सत्ता दे रहा है कि नहीं, सबको व्यापक है, व्यापक है, अधिष्ठान है, कूटस्थ अधिष्ठान होने से अंतकोण को भी सत्ता देगा और बाहर बाहर घटपट को भी सत्ता वही देगा ना, तो घट में भी सत्ता है कि नहीं ब्रह्म की, तो वहां पर ही परिच्छेद होगा, घट घट तो परिच्छेद होगा, तो फिर घटा हुआ चिन्ह चेतन, मतलब घट देश में जो चेतन हुआ उसको भी जीव बोलो फिर, ये भी परिच्छेद हुआ अंतकरण, वो भी परिच्छेद हुआ, तो ये भी घेर रहा है कूटस्थ को, वो भी घेरा है, ऐसे में ना ऐसा समय, इसलिए घटक कुड्यादिर अवचिन्न, घट से और कुड्डी मतलब कौन हो गया दीवार, उससे अवचिन्न, उससे घेरा हुआ कौन हो गया चेतन, मतलब कुटस्थ, उसको भी जीव मानना होगा, अन्यथा जीवता, उसको भी जीव मानना होगा, लेकिन उसको जीव बोलेंगे नहीं बोलेंगे, तो जीव उसको क्यों नहीं बोलेंगे, वो जानता नहीं ना, नहीं नहीं समझो, जीव उसको क्यों नहीं बोलेंगे, क्यों जानता नहीं है, मतलब उसमें आभास होना मतलब क्या, जानना पहले, हाँ पहले शब्द में ज्यादा नहीं रहना, इसलिए तो बोलता हूं मैं आपको, शब्द में ज्यादा नहीं है, पहले भावार्थ को समझो, तब बाद में व्याकरण को समझना आभास मतलब जानना, तो अंतकरण में जो आभास हुआ मतलब क्या हुआ, जानना, इसलिए जान रहा है ये, मैं करके जान रहा है, नहीं जान रहा है, ये घड़ा है ऐसा जान रहा है, ये जो जानना भाव आ रहा है ये आभास के कारण आ रहा है, लेकिन घट में चेतन तो है, लेकिन जानता है क्या, नहीं जानता है, हाँ यार ये जान रहा है इसलिए आवास हो रहा है, इसलिए जान रहा है ये, और उसमें आवास नहीं इसलिए नहीं जानता है, है ना, इसलिए व्यवहार में कोटकोटि ने तो कहा कि नहीं, चेतनो चेतनानाम बोला कि नहीं वहां पर, चेतनो चेतनानाम, ये कूटस्थ क्या है, चेतन का भी चेतन, मतलब कितने चेतन हुए फिर, दो हुए कि नहीं हुए, कितने चेतन हुए, दो चेतन हुए ना, चेतन का भी चेतन बोला ना परमात्मा को जमराज जी ने, चेतनो चेतन नित्यो अनित्यानाम चेतनो चेतनानाम, तो चेतन का भी चेतन मतलब क्या हुआ, हाँ ये कूटस्थ चेतन है, और किसका चेतन, कूटस्थ चेतन बोला, प्रतिम्ब चिदाभास है ना, इसलिए कूटस्थ से अतिरिक्त जो चेतन कह रहे हो वो कैसा चेतन है, हाँ चेतन, तो फिर उसमें दो भेद हुआ, कूटस्थ चेतन तो एक हो गया है ना, तो जिसका ये कूटस्थ है, जिसका ये कूटस्थ है उसमें भी दो भेद करो, एक जड़ हो गया और दूसरा चेतन हो गया, समझे, ये जड़ हो गया और दूसरा क्या हो गया, चेतन, तो कूटस्थ चेतन में दो कल्पित है, समझ लो, कूटस्थ चेतन में दो कल्पित है, एक जड़ भी कल्पित है और है ना, तो कूटस्थ चेतन में वो चेतन भी कल्पित है, लेकिन वो चेतन और जड़ में क्या भेद करोगे फिर, आगे नहीं, तो जिसमें प्रतिम्ब पड़ता हो उसको चेतन कहा जाएगा व्यवहार में, और जिसमें प्रतिम्ब नहीं पड़ता हो उसको क्या कहा जाएगा, जड़ कहा जाएगा, ये भेद करना पड़ेगा ना, आगे समझ में ना ऐसा समझ लो, तो कैसे होगा, ये ऐसी है, माया की ऐसी महिमा होती है, माया की ऐसी महिमा होती है भाई, हाँ जी है, नहीं, अंतकरण में जो प्रतिबिंब हो रहा है उसको आभास भी कहते हैं और प्रतिबिंब भी कहते हैं। मतलब जो जो जान रहा है ना, जाननापना, तो जाननापना जिसमें हो रहा है उसको आभास कहिए अथवा प्रतिबिंब कहिए, ऐसा समझ लो। पर्यायवाचक शब्द है, चिदाभास भी कहो प्रतिबिंब भी कहो, पर्यायवाचक समझ लो। क्या तात्पर्य हुआ, जिसमें जाननापना जो आ रहा है ना, हाँ, उसको चिदाभास कहो अथवा प्रतिबिंब कहो, इतना समझ लो, पर्यायवाचक समझ लो। तो जाननापना किसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है कि अंतकरण में, अनुभूति है ना भैया, अनुभूति हो रही है। और घट में जाननापना नहीं हो रहे, अनुभूति हो रही है। ये कल्पना तर क्या है भैया, ये सारे क्या है, कल्पना ही। जब तक कूटस्थ तब नहीं पहुंचोगे तो कल्पना ही करते जाओ, और क्या है कि सच में। तो एक में जाननापना आ रहा है, एक में जाननापना नहीं आ रहा। जाननापना क्यों आ रहा है, आवास पड़ रहा है, प्रतिबिंब हो रहा है। अब जाननापना क्यों नहीं हो रहा है घटपट में, क्या आवास नहीं है। हाँ भाई, इसलिए बोल रहे ना, एक में जाननापना हो रहा है, एक में जाननापना। तो सपना की बात आपको बोल रहे हैं भैया, सपना की बात कह रहे हैं। तो स्वप्न में दो भासते ही नहीं भासते हैं, जानने वाला ही भास रहा है। हाँ, और क्या भाई, खाने वाले भंडारा है, खाने वाले सब आदमी महात्मा है, और लड्डू वगैरह खा रहे हैं, तो दोनों भास रहे हैं कि भास रहे हैं। जिसको खा रहे हो, हाँ, वो जानता है ये कुछ, लड्डू कुछ नहीं जानता है, लेकिन जो खा रहे हो जानने वाला है कि जड़ है वो। दो भेद कैसे हो गया फिर, दो भेद हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, लड्डू हो गया उसको तो चेतन नहीं बोलोगे, लेकिन खाने वाले को जड़ बोलोगे क्या, तो चेतन क्यों बोला आपने फिर, जान रहा है ना। तो एक जान रहा है, दूसरा नहीं जान रहा है, तो इसमें तो हेतु भेद करना पड़ेगा ना, और कारण भी मानना पड़ेगा, कारण भी बताना पड़ेगा ना। इसका मतलब कारण कौन है भैया, हाँ, एक में प्रतिबिंब हो रहा है, एक में प्रतिबिंब है ना, लेकिन एक में प्रतिबिंब हो रहा है, एक में प्रतिबिंब नहीं हो रहा है, इसमें भी हेतु मानना पड़ेगा भाई। एक में प्रतिबिंब हो रहा है, एक में प्रतिबिंब नहीं हो रहा है, तो इसमें भी कारण होना चाहिए ना जरूर, है ना। एक सात्विक है और दूसरा सात्विक, ये मानना पड़ेगा। एक स्वच्छ है दूसरा स्वच्छ नहीं, ये मानना पड़ेगा कि नहीं, हाँ ये मानना पड़ेगा। इसलिए फिर गुण की कल्पना करो, अरे क्या किसकी कल्पना करोगे भाई, हनुमान जी पूंछ की तरह बढ़ता जाएगा ना, कल्पना तर क्या है, आएगा नहीं, अनुभव करो एक, है ना। एक में प्रतिबिंब पड़ रहा है, एक में प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा है, पर एक में पड़ रहा है, एक में नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब जरूर कोई अंतर है दोनों में, है ना। फिर क्या मानोगे, कल्पना करो कि एक मलिन है और दूसरा, और एक स्वच्छ क्यों हुआ दूसरा मलिन क्यों हुआ, फिर कारण को ढूंढो, किसको ढूंढेंगे, ये सात्विक है आइए सात्विक। इसलिए प्रकृति कैसी है, त्रिगुणांत बिगाई, ये सब कल्पना दर क्या है। जब तक सत्य में नहीं पहचानेंगे तो कुछ तो मानना पड़ेगा ना आपको, लेकिन जब तक नहीं मानोगे तब तक वहां तक नहीं पहुंचोगे, ये भी बात है। जब तक इसको कल्पित को नहीं मानोगे, स्वीकार नहीं करोगे, तब तक वहां तक नहीं पहुंच सकते, कोटा तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए प्रक्रिया को स्वीकार करना पड़ता है। सच में है ना, किसके बाद क्या, दो भेद हो गया ना, फिर स्वप्न में हो गया ना, इसलिए ये जड़ हो गया ये, और दोनों कहां पर भास रहे हैं, कूटस्थ में भास रहे हैं। तो जिसमें भास रहे हैं वो अधिष्ठान है, वो सत्य है, और उसमें जग जाओगे दोनों गायब हो जाएंगे, फिर ना भंडारा में खाने वाला रहेगा, ना जो खाने की चीज वो रहेंगे। लेकिन जिसमें सो करके दोनों भास रहे हैं, जिस स्वरूप में सो करके दोनों भास रहे हैं, निवास रहे हैं, खाने वाले ही भास रहे हैं और खाने जो, लेकिन उसमें जग जाएंगे तब ये गायब होगा, मतलब जागृत में आ जाएंगे, तो है कि नहीं। जागृत में भूल करके दोनों का मान रहे, वो सत्य, भंडारा खाने वाला भी सत्य और भंडारा भी सत्य है, ऐसे में, तो उसमें जो जग जाओगे जागृत में, तो दोनों गायब हो जाएंगे, ना खाने वाला रहेगा ना भंडारा रहेगा, लेकिन अभी भी है ऐसा, ये ऐसा समझ लो जागृत में। हाँ, तो जिसमें सो करके जागृत रूपी स्वप्न को देख रहे हो, हाँ हाँ, ये जीभ हो गया खाने वाला, लड्डू हो गया, जड़ हो गया, ये भी यहाँ पर दो भेद हुआ कि नहीं हुआ? जैसे स्वप्न में दो भेद, यहाँ पर भी दो भेद हो रहा है। तो जिसमें सो करके दोनों को हम देख रहे हैं, मतलब दोनों भास रहे हैं, कौन कौन भास रहे हैं? जीभ भास रहा है और जड़ भी भास रहा है। तो उसमें जग जाएंगे तो ये दोनों गायब हो जाएंगे फिर, आप समझ में कि नहीं? तो यह प्रक्रिया, तो ये बोलते हैं यदि चिदाभास को नहीं मानोगे, प्रतिबिंब को नहीं मानोगे, तो फिर घटावचिन्न दीवार अवचिन्न चेतन को भी जीव मानो, लेकिन जीव तो नहीं होता, कि वो जानता नहीं है, ठीक है ना भैया? अच्छा, इसके ऊपर और कहेंगे अवच्छेदवादी, लेकिन विचार देखो 29वां श्लोक में, 29वां श्लोक में क्या हुआ? अच्छा 29वां श्लोक देखो, बुद्धि कुट्टयो स्वाच्छ अस्वाच्छाभ्याम वैषम्यम संकते, मिला सबको? देखो वो कहता है, अवच्छेदवादी कहता है, अरे भी दोनों में अंतर है भाई, बुद्धि में और दीवार में अंतर है ना, दोनों है अवच्छेद, बुद्धि भी अवच्छेद है और दीवार भी अवच्छेद, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? बुद्धि स्वच्छ है और दीवार क्या है? स्वच्छ नहीं है, इसलिए स्वच्छ बुद्धि में जो चेतन है उसको जीव बोलेंगे, और मलिन जो दीवार है उसमें चेतन जो है ना उसको जीव नहीं बोलेंगे, बस। इसलिए आभास को मानने की क्या जरूरत है? ये बोलेगा कौन? बोलेगा अवच्छेदवादी बोलेगा, समझ में ना भैया? देखो इसका उत्तर भी देंगे, न कुड्य सदृशे बुद्धि, न कुड्य सदृशे बुद्धि सच्छत्वात् इति चेत् तथा, सच्छत्वात् इति चेत् तथा अस्तु नाम परिच्छेदे, अस्तु नाम परिच्छेदे किम स्वाच्छेन भवेत् तव, किम स्वाच्छेन भवेत् तव। पूर्वार्ध में अवच्छेदवादी बोल रहे हैं, ध्यान में रखिए, है ना? हाँ, अवच्छेदवादी का तात्पर्य क्या समझ में आ रहा है ना आपको? कहते हैं स्वच्छत्वात्, भाई स्वच्छ होने के कारण बुद्धि ही कुड्य सदृशी न, ऐसा अन्न करना है, हो गया ना भाई? स्वच्छ होने के कारण बुद्धि दीवार के सदृश नहीं है, इसलिए तात्पर्य क्या निकला? बुद्धि अवच्छिन्न चेतन जीव हो जाएगा, और दीवार अवच्छिन्न चेतन जीव नहीं होगा, उसको जड़ कहा जाएगा, ऐसा समझे ना? इसलिए आवास को अलग मानने की क्या जरूरत है, ये अवच्छेदवादी कहेगा, है ना? ऐसा यदि कहा जाएगा चेत, कहा जाए तो तथा अस्तु नाम परिच्छेद किम साक्ष्य न भवत तब, कहते हैं चाहे स्वच्छ हो चाहे मलिन हो, तो स्वच्छता और अस्वच्छता में भेद तो हो होना इंदु, लेकिन अवच्छेद तो एक ही हुआ ना, मापने पला तो एक ही रहेगा भाई। हाँ, स्वच्छ हो मलिन हो घर में ना, तो कहते हैं कि देखो तुमको मापना है चावल, चावल कहने वाले हैं, चावल तुमको मापना है, चावल माप करके देना है, चाहे लोहे से मापो, चाहे लकड़ी का बर्तन हो, दोनों में समान होगा कि अलग होगा? समान होगा, क्या अंतर है? कोई अंतर ही नहीं है। इसी प्रकार बुद्धि हो चाहे घट हो, दीवार हो, उसे क्या मतलब? अवच्छेद तो अवच्छेद ही होगा, तुमको तो मापना ही तो है ना। इसलिए अगर तुमको बांधना है मान लीजिए, बंधन तो बंधन ही हो, चाहे लोहे का हो चाहे सोने का, उससे क्या मतलब है। ऐसे नहीं कि लोहे का बंधन तो बंधन कहोगे और सोने का हो तो क्या कहेंगे, बंधन नहीं कहोगे है? कौन समाधान कह रहा है? पूर्व पक्ष नहीं, नहीं पूर्व पक्ष तो बोल दिया कि ये स्वच्छ नहीं है, इसलिए बुद्धि अवचिन्न चेतन जीव हो जाएगा और दीवार अवचिन्न चेतन जीव नहीं होगा, ये अवचेतवादी ने कहा। तो इसका समाधान कहते हैं ऐसा नहीं, मापना तो मापना ही है ना, चाहे लोहे का बर्तन से मापो चाहे सोने का बर्तन, मापना मापना ही है ना। इसलिए स्वच्छ अस्वच्छ होने पर जीव और चेतन का भेद नहीं कर सकते आप, दोनों में कुछ अंतर करना पड़ेगा, समझ में ना। ये समाधान दे रहे हैं, देखो यहां तक ये शंका हुई, न कुड्य सदृशी बुद्धि स्वच्छता इति चेत, यहां तक कौन कहा, शंका पक्षी अवचेतवादी, आगे जो कह रहा है वो सिद्धांति कह रहा है, प्रतिमावादी कह रहा है, धन में ना। अस्तु नामा परिच्छेद, परिच्छेद हो जाए दोनों, लेकिन किम स्वच्छ न भवे तब, स्वच्छ होने मात्र से अलग कैसे करोगे, स्वच्छ होने मात्र से अलग आप नहीं कर सकते। ठीक है, थोड़ी सी देख लो, उक्तम स्वच्छतम परिच्छेद प्रयोजकम न भवती, स्वच्छ होने पर होने मात्र से ही परिच्छेद हो जाएगा, मापने वाला हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, हो गया ना। अच्छा, इसी बात को आगे कहेंगे दृष्टांत दे करके, दृष्टांत है मापना, दृष्टांत देंगे। मापते थे ना पहले भैया, पांच शेर को बोलते उसको प्रस्तर, पांच किलो होता है ना, पांच किलो पांच शेर, उसको प्रस्तर बोलते थे, लकड़ी से बनाते थे लोहे से बनाते थे, चावल किसी से मापो क्या मतलब, बेचने वाला बोलेगा चल लोहे से ले लो चाहे जो लकड़ी से बना हुआ हमको देना ही है। इतने में रखते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ओम शांति शांति।